तस्मात् सर्वम अभवत् आत्मा अहम ब्रह्मास्मि तथा सर्वम अभवत् विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादीना आत्मज्ञान तदज्ञान ध्वस्ति मात्रे निश्चयन स्थितत्वात् ये सब विद्यते हृदय ग्रंथि श्रुति तस्मात् सर्व ज्ञान से सर्वरूप हो गया आत्मज्ञान तदज्ञान ध्वस्ति मात्रे अज्ञान ध्वस्ति आत्मज्ञान से अज्ञान ध्वस्ति निश्चयन स्थितत्व आदिश में स्थिर होने से तद विरोधाच न अनिवर्तकत्व ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान के अनिवर्तक ऐसा नहीं विरोधात् इतिहास सर्व अनुमान पूर्व विषय ने कहा था ये अनिवर्तक नहीं सर्व सर्व वेदांत वाक्याना मेतावन मात्र निष्ठतः न चार्थवादता शेषा मन्या शेषत्व कारणात् सर्व वेदांत वाक्यानां एतावत् मात्र निष्ठतः तेषां अन्या शेषत्व कारणात् अर्थवादता न सारे वाक्य ही एतावन मात्र ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति है और तेषाम अन्य शेषत्व अन्य का कोई कर्म आदि का शेष नहीं वेदांत वाक्य इसलिए अर्थवाद नहीं सार्थ में प्रमाण है तेषाम अर्थवादत्वेन अविवक्षितत्व आशंका कही अर्थवाद है कोई विवक्षित नहीं अर्थ विवक्षा नहीं है ये आशंका कण से न च अर्थवादता अन्य शेषत्व कारणात् अहंधिगम्य पतिचि तेषां प्रवृत्ते संवाद विसंवादाभ्याम मानत्वयोगात अर्थवादता यदि चोदयति कहे वेदांत तो आत्मा ब्रह्म को कहेगा जो कि अहंधिगम्य अहंधिगम्य पतिचि तेषां प्रवृत्ते प्रवृत्ति होती है तो संवाद विसंवादाभ्याम मानत्वयोगात यदि प्रतिचि संवाद है ज्ञान है तो अनुमान अनुवाद हो गया अब प्रत्यात्मा के न ज्ञान नहीं होता विषमवाद विरुद्ध होता है तो विरुद्ध है गुणवाद तो संवाद हो तो अनुवाद विरुद्ध हो तो विषमवाद हो तो गुणवाद हो जाएगा साथ में प्रमाण नहीं होगा मानत्वयोगात अर्थवादता अर्थवाद होगा संवाद हो तो विषमवाद हो तो चौदहति अहमिति अहम बुद्ध्यक्षेत अहम बुद्धिक्षते प्रत्यग प्रतीचाप्याप्यहमति छुटी गया हाँ हाँ ये अहंधि विषयत्वाचेत तेषां स्यादर्थवादता नोक्तत्वात् परिहारस्य न चाहं गम्यतात्मनः तेषाम अर्थवादता स्याद अहमदि विषयत्वा चेत अहमदि विषयत्वाद तेषाम अर्थवादता स्याद चेत अहमधि का विषय अहमधि विषय है आत्मा जो जिसको वेदांत वाक्य प्रकाश करता है इसलिए अर्थवादता ज्ञात विषय के है अनुवाद है इति चेत न परिहार से उक्तत्वाद इसका परिहार दिया है जो वेदांत प्रतिपाद्य वो अहमदि विषय नहीं है न च आत्मन अहम गम्यता अहम थी गम्यता वेदांत प्रतिपाद्यस्य असनयादि रहितस्य न क्षित पिपास रहित आत्मा अहम थी गम्य नहीं है इसे अनुवाद आते नहीं 25 मातुर अहम थी गम्यता न आत्मन प्रमाता अहम थी गम्य साक्षी आत्मन तो साक्षी न प्रमाता के साक्षी जो आत्मा शुद्ध तस्य अहंधिगम्यता न तस्य वेदांता ब्रह्मत्व बोधयती वही साक्षी में ब्रह्मत्व बोधन करते वेदांत इति न संवाद आदि शंका संवाद विसंवाद आदि शंका न संवाद नहीं और विसंवाद में उसका विरुद्ध ऐसा नहीं वही जो साक्षी है वही ब्रह्म है तमेव स्मारयति, जो उन्नुक्तत्वात् परिहारस्य, परिहार पहले कहा क्या कहा है उसको कहते न च अहंधिगम्यता आत्मन, आत्मन अहंधिगम्यता न, तस्य अहंधिगम्यत्व अभावे युक्ति माह, शुद्ध आत्मा अहंधिगम्य नहीं उसमें युक्ति। अहम बुद्धे क्षते प्रत्यक् प्रतिचाचाप्यहं मतिः अन्योन्याश्रयता दोषः स्यादहं वृत्तिवीक्षणे। अहम बुद्ध्या प्रत्येक इच्छते, अहम बुद्धि से, अहम आकार बुद्धि से प्रत्येक इच्छते दृश्यते, प्रतिचात अहम मति दृश्यते, अहम बुद्धि, अहम वृत्ति प्रत्येक आत्मा में प्रकाशित है। ऐसा उनसे क्या हुआ, अन्योन्याश्रयता दोष स्याद अहम वृत्ति क्षण, अहम वृत्ति का क्षण प्रत्येक आत्मा के द्वारा, अब प्रत्येक आत्मा के द्वारा अहम वृत्ति का क्षण और अहम वृत्ति के द्वारा प्रत्येक आत्मा सिद्ध मानेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष होगा। अहम वृत्ति प्रत्येक आत्मा का साक्षी भाष्य है, वही अहम वृत्ति फिर प्रत्येक आत्मा सिद्ध करेगा, अहम वृत्ति सिद्ध करेगी, ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, अहम वृत्तिया साक्षी सिद्ध, साक्षी से अहम वृत्ति सिद्धि, अन्योन्याश्रय दोष होगा। जो अहम वृत्ति साक्षी सिद्ध है वही अहम वृत्ति के द्वारा प्रत्येक आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। विचार फलों उपसंहति, विचार फल कहते यत यतव मतो यो न प्रत्यक्ष मोहानिकृत सम्मोहानिकृत आद्यन्तः संततो वासौ बोधो मुक्तिफलः स्मृतः। यतएव अतो यो यह प्रत्येक समूह हानिकृत न अस्माकं आद्यो अंत्यो संततो वा असो बोध मुक्तिफल, असो मुक्तिफल बोध स्मृत मुक्तिफल में से वो बोध है, उसी बोध को हम कहते जो मुक्तिफल है। वो कौन है, जो समूह हानिकृत प्रत्येक समूह, प्रतीच समूह प्रत्येक अज्ञान हानिकृत, प्रत्येक अज्ञान निवर्तक जो है वही बोध मुक्ति फलक हुई। वो कौन सा है, आद्य या अंत, आद्य हो अंत हो, संतत हो असंतत हो, संतत हो वा कौन सा असंतत हो, वही बोध जो अज्ञान निवर्तक वही बोध है। यहाँ स्पष्ट भगवान भाष्यकार भी कहते हैं यहाँ आद्य बोध अंत्य बोध संतत असंतत लगातार होने से अज्ञान मूर्ति होगी, ये भी अभिप्राय नहीं। ये कोई कहते आकर के गुरु जी ने उपदेश किया वो बैठी के समाधि 7 दिन 15 दिन फिर उनको साक्षात्कार हो गया, क्योंकि दरवाजा बंद कर 4-5-7 दिन रह जाएगा तो साक्षात्कार हो जाएगा। इसे लगातार साक्षात्कार के लिए लगातार होना चाहिए, संतत तो हो तो कोई हानि नहीं किंतु संतत तो होना चाहिए ऐसा नहीं, अरे पहला नहीं होगा अंतिम होगा ये भी कुछ नहीं। जब संशय विपर जब तक रहता तब तो ज्ञान ही होता है, पूर्व संस्कार होते तो कम समय पहले भी ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो बाद में कभी होता है। ये आद्य नहीं होता है अंत्य होगा, अंत्य नहीं होगा आद्य होगा, आद्य नहीं होता आगे नहीं होगा ऐसा नहीं। पहले ज्ञान ऐसे होता है संशय विपर्य होने से, वो ज्ञान वास्तव नहीं दृढ़ नहीं होता है निष्ठा, संशय विपर्य रहित तो ज्ञान जो अज्ञान निवर्तक वही ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान है। तो जो बोध मुक्ति फल के अज्ञान निवर्तक वही आद्य हो अंत्य हो संतत असंतत हो। प्रत्यय ज्ञान से तद अज्ञान संसित्व उत्तर न्यायाद या तो युक्तम अज्ञान निवर्त है ज्ञान, अतः सम्यक ज्ञान वही विशेष जिज्ञासा मंत्रेण प्रतिचि अज्ञान तज ध्वंसी मोचकम इत्यर्थम। सम्यक ज्ञान है विशेष जिज्ञासा के बिना, प्रतिचि अज्ञान तज ध्वंसी, अज्ञान तद ध्वंसी जो होगा मोचक वही अन्य जिज्ञासा नहीं समाप्त हो जाएगी। वा शब्द असंततो वा, संततो वा तो वा से असंततो वा, संतत हो असंतत हो यदि विकल्प बहुत अभ्यास करते करते विपरीत क्षीण होते होते समाप्त होने पर कभी बहुत दिन समय नहीं, थोड़े समय चिंतन करते तो साक्षात्कार हो गया। ये नहीं कि लगातार बैठ जाएगा समाधि लग जाएगा, एक दिन कम से कम दो दिन दिन बढ़ जाएगा तभी साक्षात्कार होगा, ऐसा नहीं। इसे बहुत लोग चाहते कि इसे बढ़ जाएंगे लगातार ज्ञान हो जाएगा। लगातार बैठने के बाद वृत्ति चले लगातार, ब्रह्माकार वृत्ति, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति कह सुन करके अतः अखंड वृत्ति इसे लगातार चले, इसे 7 दिन तक तो समाधि में बैठ गया फिर ज्ञान हो गया। वो सब कहीं के सब अर्थवाद अतिरंजन अज्ञान लोग कहते समय से बोल देते हैं, साधने साधने बढ़ जाने से ज्ञान हो गया ऐसे कोई जरूरी नहीं है। समाधि में कोई बढ़ जाएगा किंतु ज्ञान हो गया कर नहीं कर सकते। योग अभ्यास करने वाले कोई साधु थे ऐसे रह जाते 2 दिन 4 दिन खाना पीना छोड़ कर बढ़ जाएंगे। कहीं प्रदर्शन कराया था, यहाँ भी कहीं प्रदर्शन कराया था, कहते एक साधु यहाँ सुना है कभी, वो बना करके चार तरफ बंद, उसने क्या था स्वयं जमीन के अंदर, नहीं नहीं कि कौन अंदर जमीन के अंदर घुसा, पायलट बाबा माता जी या कौन? अच्छा अच्छा अंदर डो एक हमने देखा, हमारे पास आए देव प्रेमी जो थे विशुद्धानंद साधु उनका नाम अभी कहीं है, विश्वगुरु का ही शिष्य बना है। अब हमको देव प्रेम मिले बद्रीनाथ ही मिले थे, मौन रहते थे समय तो बाद में सुना वो दिखाते हैं बंद कर, यहाँ भी एक बार दिखाए थे कभी लिखा गया था किंतु उसका नाम पढ़ करके उसको कोई उपेक्षा कर दे, सुना था के भक्त महिला भी है उस बारे में आती है, यहाँ कभी चापति के लिए देती थी, वो मिला है कितने बार बताया, अभी भी हुए कहीं उनका नाम विश्वधानंद जी कुछ। तो ऐसे बंद करके रहे कहीं बैठेंगे 7 दिन 3 दिन 5 दिन 15 दिन, कोई आकर झाड़ू लगा दिया कहीं खाना पीना नहीं बाहर जाएंगे, किंतु बैठ जाते ऐसे, किंतु ज्ञान हो गया ये बात नहीं। उसको ये पूछा आप ऐसे क्यों करते, ऐसा अपने साधना करना नहीं, ये इसलिए थोड़ा करते लोगों की जो आस्था नहीं अनास्था है कि ध्यान भजन कुछ नहीं होता है, इससे थोड़ा प्रभाव होता है कि लोग उन्होंने अभी प्रसिद्ध हो गए, बड़े बड़े लोग उनको मानने लगे, 7 दिन 15 दिन सूक्ष्म शरीर कहीं जाते इसे कुछ बताते हैं थोड़ा सा रहता है, 7 दिन 15 दिन तक इसे बढ़ जाएंगे, बाहर निकलेंगे नहीं इसे रह जाते हैं। तो अभी भी है वो व्यक्ति इसे बढ़ जाने मात्र किंतु ज्ञान नहीं हुआ है, वो व्यक्ति जो भक्त है हमारे पास बताए होते हैं उनको से मिलता है कभी, किंतु ऐसे कभी कभी करते थे अभी कहाँ करते कहाँ नहीं करते, ऐसे साधु अच्छा है किंतु कुछ अभी आगे कैसे क्या है मालूम नहीं, बहुत दिन से मिले नहीं, किंतु मिले थे कुटिया में एक बार आए थे और वहाँ देवप्रेमी मिले थे, बद्रीनाथ मिले थे देवप्रेमी मिले थे। तो बाद में उनके बारे में सुना था, यहाँ आए थे ऋषिकेश हमारे पास आना था नहीं आए, प्रसिद्ध हो गए इलाहाबाद आदि आते थे, कोई कोई मैजिस्ट्रेट हाईकोर्ट के जज कहीं के बड़े बड़े मंत्री सब उनके पास आने लगे, ऐसे रहते तो मालूम है ना कहीं दिखा दे 15 दिन बैठ गया संवाद पत्र में टीवी आदि में आ जाएगा, फिर प्रचार होता है तो आगे कैसा जैसे हो, किंतु ऐसे बैठ जाने से ज्ञान हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं। बैठने का तो योग अभ्यास करते किसका पूर्वजन्म का संस्कार है, ये मिट्टी में रह गया खाना पीना छोड़ कर रह गया तो अंदर रह गया। आद्य अंत्यवा असंबोध मुक्ति फल स्मृत 27 में सम्यक वा शब्द संत है विकल्पान यदि विकल्पांतरार्थ असम्य दि संततेर अंत्यश्च अज्ञान धंसित युगात आद्यमेव ज्ञानम तथेतुक्तम। बुद्धि संतति हो अंत्य बुद्धि हो ज्ञान ध्वंसी ऐसा कोई नहीं है, आद्य हो जाएगा। संप्रति परोत्तम अनुद्य उत्तरम प्रति जानते यत्तु यत्तुक्तम ज्ञात तत्वाना मपि रागादि दर्शनात् ना विद्या हानिकृज ज्ञान मत्र प्रतिविधीयते। यत्तु उक्तम त्वया पूर्वपक्षिणा ज्ञात तत्वानाम रागादि दर्शनाद ज्ञानम न अविद्यानिकृत। ज्ञात तत्व साक्षात्कार हो गया, राग द्वेष उसमें दिखता है, अर्थात क्या हुआ, अज्ञान की निवृत्ति नहीं, ज्ञान होने के बाद भी अविद्या निवृत्ति नहीं हुई, तो क्या सिद्ध हुआ, ज्ञानम न अविद्यानिकृत। कस्मात रागादि दर्शनात् ज्ञानी नाम ज्ञात तत्व नाम अत्र प्रतिविध्यते। हाँ, अब इसका सिद्धांत इसका निराकरण करते हैं 28वें। अज्ञान नाम इव अपि ज्ञात तत्वा नाम अपि रागादि दर्शन, अज्ञानी में तो रागादेश है ही, ज्ञात तत्वा नाम अपि रागादेश अपि शब्द से अज्ञान नाम इव प्रतिविधान प्रकट, कैसे प्रतिविधान निराकरण सिद्धांत। आरब्ध फल शेषैक हेतुत्वा देह संस्थिते रागादि प्रत्योद्भूति ऋषु चक्रादि वेगवत। देह संस्थिते है आरब्ध फल शेषक हेतुत्वाद इस चक्रादि वेगवत रागादि प्रत्युद्भूति ही, जो देह संस्थिति है, देह की स्थिति ज्ञानी आरब्ध फल शेषक हेतुत्वाद आरब्ध फल आरब्धम फलम यस्य कर्मण, वो कर्म के आरब्ध फल, आरब्ध फल वाले जो कर्म, कर्म का शेष कुछ रहा, ज्ञान होते ही कर्म समाप्त नहीं हुआ, प्रारब्ध कर्म रहा, जो प्रार्थ कर्म कुछ रह गया, शेष रह गया, शेष एक हेतु यस्य देह संस्थिति, देह संस्थिति का हेतु क्या हुआ, प्रारब्ध कर्म का शेष, प्रारब्ध आरब्ध फल तक हो गया, प्रारब्ध कर्म आरब्ध फल क्या, तो आरब्धम फलम यस्य कर्म, वो कर्म हो गया प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म का शेष रहता है, जो को भोग हो गया, अब बाकी प्रारब्ध कर्म है, वही है के हेतु है देह स्थिति की, देह स्थिति है तो क्या है, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म का शेष, जब तक है तो प्रारब्ध कर्म, तब तक से देह रहता है, तस्य तावदेव चिरम या वह न विमुक्षे सांदिक प्रमाण, देह स्थिति का हेतु है। इसलिए इस चक्रादि वेगवत रागादि प्रत्युद्भूति, प्रारब्ध कर्म से देह रहने से इस चक्र जैसे वेग चलता रहता है, इसी पर आगे वेग नहीं कराने पर भी रागादि प्रत्येक उद्भूति होती, कभी प्रारब्ध कर्म रहता है, देह रहता है, देह रहता है तो भोजन खाना पीना आदि कुछ करेगा तो राग द्वेष आदि अवश्य रहेगा, उद्भूत प्रकट कभी होता है। ये न कर्मणा शरीर में आरब्धम तद आरब्ध फलम, कर्म जिस कर्म से आरम्भ आरब्ध फलम प्रारब्ध कर्म हुआ, तद शेष मात्र हेतु कत्वात् विद्वदेह स्थिति, विद्वदेह स्थिति का हेतु हो गया, तद शेष मात्र प्रारब्ध कर्म का कुछ बचा है शेष, वही उसका हेतु है, तो वह कर्म समाप्त हो जाएगा, तो अथ विमोक्ष यावत अथ संपत्ति समाप्त हो जाएगा। तस्य रागादि अभासो, रागादि का आभास है यावत आरब्धक्षम न विद्यते, प्रारब्ध समाप्त नहीं होने तक रागादि आभास रहेगा, तत्क्षेच देहाभास जगदाभास और अभावात मुक्ति, प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो देहाभास भी नहीं रहेगा, देह भी दिखेगा नहीं, जगताभास भी, जगत उसके लिए आभास है, जगत आभास है, देहाभास दोनों का अभाव होने से मुक्ति है। विदेह कैवल्य विद्वदेहस्थ्यता वविद्यालेशाधीन प्रारब्ध कर्म शेषातिरिक्त वस्तुभूत हेतु अभाव वक्तुम एक विशेषण एक हेतुत्वात्, प्रारब्ध शेष एक हेतु है, एक वही हेतु है और कुछ नहीं, एक किसने दिया, विद्वदेह स्थिति में अविद्यालेशाधीन प्रारब्ध कर्म शेष, अविद्यालय से है तो अविद्या मात्र है, उसके धन प्रारब्ध कर्म रहेगा, प्रारब्ध कर्म रहेगा तो उसका कारण अविद्या भी रही, अविद्या कैसे ले सह जो प्रारब्ध कर्म का कारण, वो अविद्यालय से का अधीन हो गया प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म का जो शेष है कुछ तो भोग हो गया कुछ शेष है, उससे अतिरिक्त तो कोई वस्तुभूत तो हेतु तो नहीं, कारण नहीं, देहतिथि के लिए देहतिथि अन्य कोई वास्तव कारण नहीं, इसको कहने के लिए एक ही विशेषण प्रारब्ध कर्मणोपि अज्ञानजत्वेन निरसत्वात् न ज्ञानिनस्ततो देहस्थिति, कहते प्रारब्ध कर्म तो अज्ञानजन्य है ना, अज्ञान का कार्य तो निरस्यत्वात् प्रार्थकर्म ही समाप्त हो जाएगा। ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो तो प्रार्थकर्म भी निरस्य हो जाएगा। ज्ञानी न तत्व हृदय स्थिति नहीं होगा इति आशंका। इस चक्र आदि वेगवत, इस चक्र आदि वेग जैसे घूमता रहता है। इस चक्र आदि में क्या है, ईश्व और चक्र अलग, बाण छोड़ दिया ताकि लक्ष्य भेद करेगा। चक्र घूमता है कुलाल चक्र, बंद करने पर भी थोड़ी देर घूमता है। यथा प्रभुत वेग से ईश्वादेर वेग ख्यादेव क्षय होता है बाण, यथा आरब्ध क्षय भोगादेव भोग से समाप्त होगा। भोगेन उत्तर क्षपयित्वात् संपद्यते संपद्यते इति न्याय न ज्ञानादि, ज्ञान से निवृत्त नहीं। हाँ नहीं, अज्ञानिका एक भी नहीं रहा, अज्ञानिका प्रारब्ध कर्म रहा, राग वासना है, आगे का कर्म फल भोग करेगा संस्कार नहीं। देह स्थिति के लिए, हाँ देह स्थिति के लिए फिर आगे कर्म फल भोग करेगा। अभी देह स्थिति है, देह रहेगा, संस्कार रहेगा, सब जाकर के फिर भोग करेगा। आगे भोग करने के देह भी नहीं रहेगा, संस्कार नहीं रहेगा, तो आगे जन्म किस होगा। अज्ञानी के लिए आगे जन्म लेगा, संस्कार रहेगा तो देह नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेगा, अंतकर्ण में रहेगा, देह रहेगा, अंतकर्ण रहेगा, अंतकर्ण सब कुछ रहेगा। तो और कर्माशय भी रहता है, तो तब तक जब तक रहता है प्रारब्ध कर्म है तब तक शरीर रहेगा, और शरीर रहने का कारण खाली प्रारब्ध कर्म नहीं। अज्ञानी के लिए शरीर जो रहता है प्रारब्ध कर्म कारण, और ये भी कारण है कि आगे जन्म लेगा, अदृश्य रहेगा, सब कुछ रहेगा, कर्म करेगा, कर्म करता है, वो भी संचय भी रहेगा। और इसमें अज्ञानी के लिए वो आगे के लिए कुछ नहीं, खाली भोग करके समाप्त हो जाएगा, खाली प्रारब्ध कर्म कारण, वहाँ उसका अज्ञान भी रहता है। अज्ञानी के देह स्थिति के लिए अज्ञान भी कारण, यहाँ अज्ञान नहीं होता है, प्रारब्ध स्थिति का लेस अज्ञान मानते हैं। तो एक हेतु कहा, तो वहाँ और कुछ अज्ञानी के लिए अन्य काम कर्म अभिद्यादि सब मानते हैं देह स्थिति के कारण भी। प्रारब्ध कर्म जब तक रहेगा उसके साथ साथ ये भी रहता है, किंतु यहाँ कुछ नहीं है। और इसमें दिया सत्य हेतु वस्तुभूत, वस्तुभूत कहीं तो वस्तुभूत तो कहीं नहीं रहता है। तो ये वस्तुभूत यहाँ क्या है, आभास को नहीं लेने के लिए वस्तुभूत दिया। यहाँ जो दिया ना प्रारब्ध कर्म शेष अतिरिक्त वस्तुभूत हेतु अभाव, वस्तुत हेतु कहने से वस्तुत हेतु तो कहीं ही नहीं, तो वस्तुत कहने के लिए किसके लिए लेना, प्रातिभाषिक आभास को छोड़ने के लिए। क्योंकि यहाँ देहाभास रागाभास ये सब दिखता है, वहाँ वास्तव राग वास्तव काम वास्तव विद्या नहीं, आभास है। हाँ प्रातिभाषिक, अज्ञानी में व्यावहारिक है, अज्ञानी में व्यावहारिक देह प्रारब्ध कर्म सब हुए, और ज्ञानी में प्रातिभाषिक, इसलिए वस्तुभूत का तरह व्यावहारिक को कोई हेतु नहीं, पारमार्थिक यहाँ नहीं लेना वस्तुभूत। नहीं नहीं प्रारब्ध शब्द का अर्थ कैसे हो गया, वस्तु तो अनुसार तो भोग का था, भोग का था। हाँ नहीं सुख दुख साक्षात्कार में क्या समास है, अरे तो फिर क्या कहते सुख दुख का बिना साक्षात्कार क्या, नहीं वो प्रार्थ भोग का अर्थ सुख दुख यो अन्य तरह से साक्षात्कार, सुख ज्ञान अथवा दुख ज्ञान यही भोग है। कर्म सुख दुख का हेतु नहीं कह दिया वो अलग है, किंतु जब कुछ देखता है उसमें सुख दुख नहीं होता है ऐसा नहीं कर सकते। भोग सब भोग करता है मतलब सुख दुख अनुभव कर रहा है, भोग शब्द का तो सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार। और कभी कहेगा भोग नहीं करता है किंतु रहता है, वो भोग नहीं होगा, तो शरीर रहेगा किंतु भोग नहीं है। न उसके आगे कुछ नहीं, सुख दुख होने पर भी उसका फल कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सुख दुख नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो विषय ग्रहण करना नहीं करना ज्ञानी के पूरा। हाँ नहीं, वो तो ग्रहण करना नहीं करना के लिए प्राप्त हुआ, किंतु उसको कुछ ना कुछ सुख दुख नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि ज्ञान होता है तो उसमें कुछ होता है, इतने कम है उसको हिसाब में गिनती नहीं करते हैं। हम देखते कभी उदासीन है कुछ नहीं, उदासीन में तो कुछ है, किंतु सामान्य जब वो सर रहे देखता है ज्ञान होता है तो कुछ भोग नहीं होता है ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, प्रारब्ध कर्म तो होता है जो कर्म से सुख दुख प्राप्ति ये भोग हो, और सुख दुख प्राप्ति के लिए उसका कारण हो जाए। बिना कारण खाली सुख दुख खाली बैठ करके सुख दुख हो जाता है दुख तो ऐसा नहीं। विषय उसका निमित्त कर्म फल देने के लिए विषय भी उसके अंतर्भुक्त कर लेता है, और उसमें सुख दुख कुछ ना कुछ होगा। उदासीन जो कहा गया है सुख दुख, जैसे सामान्य थोड़ी चीज में सुख दुख होता है बच्चे को अभिव्यक्त को, विचार करने पर सुख दुख नहीं होता है। साधक भी थोड़े उसमें उपेक्षा कर लेता है, कहीं सुख दुख जनक उपेक्षा और उदासीन रहता है ग्रहण नहीं करता है, किंतु थोड़े कुछ प्राप्त होने पर बिल्कुल कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकते। यदि नहीं होता है, नहीं होने पर जो हुआ उसके भी भोग अलग उठे मानना पड़ेगा। सुख दुख अभिव्यक्त नहीं होता है किंतु कुछ नहीं होता है नहीं कर सकते। यदि नहीं होता है, नहीं होने पर जो ज्ञान हुआ ना, ये भी प्रारब्ध कर्म का फल मानना पड़ेगा, इसको भोग के मानना पड़ेगा। उसे भी सुख दुख होता है नहीं होता है मत अलग है, यदि होता है तो हो गया भोग हुआ, नहीं होता है तो भोग के एक कुटी उसको रखना पड़ेगा। हाँ, उदासीन ज्ञान ग्रहण होता है, उदासीन वस्तु का ग्रहण हुआ तो भोग कोटि में रखे। ग्रहण होता है कुछ विषय प्राप्त हुआ, ग्रहण हुआ ज्ञान हुआ तो ये भी भोग हो गया। सुख दुख जरूर होता है नहीं होता है भी तो इसको एक तृतीय कोटि रखना पड़ेगा। मतलब सुख दुख साक्षात्कार कोई वेद वचन नहीं कि उसको रखना ही होना चाहिए। हाँ, वो तो सामान्य रूप से राग द्वेष से प्रकट दिखाने के लिए। हाँ, और हाँ गुण अधिकरण से उसके पते नहीं। हाँ भोग अभ क्या कहते हैं अपवर। हाँ हाँ सब होता है, भेद ज्ञान भी प्रकृति का अधीन है, प्रकृति पुरुष विवेक आते भी। हाँ हाँ हाँ हाँ सब कुछ है। हाँ वो तो भोग में आ जाएगा सब। भोग शब्द से सुख दुख साक्षात्कार के स्थूल रूप से व्याख्यान किया, किंतु सुख दुख में भी कम ज़्यादा होता है ना, नहीं सुख दुख कम होता है। इसी प्रकार अति नगण्य सुख दुख होगा तो सुख दुख होने पर भी वो सामान्य रूप से उसको सुख दूर से प्रकट नहीं लेते। थाली सामान्य चलते समय अभी थोड़े चलते समय कभी थोड़े अच्छा वायुमंडल अच्छा अच्छा लगा, उसको गिनती नहीं करते क्या सुख हुआ करके, क्या सुख है इसमें विचार। हाँ उसमें आगे विचार नहीं होगा, राग द्वेष वर्धक नहीं होने से उदासीन रहा। तो मीठा खट्टा तो लगेगा, किंतु खाते समय मीठा ले खट्टा ले उदासीन कोई चिंता नहीं, जो लगा ठीक लगा, किंतु खाते समय उसका हाँ इस वजह ज्ञान होता है। ज्ञान होते समय उसे थोड़े सुख हो दुख हो, पर्वत देखे थे हम उदासीन पर कभी सुख दुख होता है, कभी मान लेते सुख दुख जरूर कुछ है, और इतने कम है उनसे गिनती नहीं होती। जब राग द्वेष व्याख्या करते, भोग व्याख्या करते, स्थूल को लेकर व्याख्या करते समझाने के लिए, और उसका एकदम सूक्ष्म अवस्था में नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे राग विषय विनिवर्तन दे निराहरस दे ही ना रसवर्जम, उस समय लगता है सो आश्वृति समाप्त होगी, फिर भी रसवर्जम रहा, रस पेश परंतु तो रस थोड़ी सूक्ष्म रूप से रहा। अब विचार करने पर लगता है कुछ नहीं है, किंतु कुछ थोड़ा रहता है जो कि परम दृष्टा नहीं बरतते। इसी प्रकार थोड़े सूक्ष्म से रहता है, अब प्रकट अव्यक्त नहीं होता है। अट्ठाईस टीका में हो गया। संप्रति परोक्तम अनुदय उत्तरम प्रति जानते यत्तु, अट्ठाईस श्लोक तो हो गया था, अट्ठाईस हो गया था प्रतिविधान पट आरब्ध, अंतिस हो गया, हाँ अंतिस हो गया। टीका में कितने हुआ तो अंतिम पंक्ति, हाँ यथा प्रभुत वेग से स्वादेर वेग स्यादेव यह क्षय होता है, इसी प्रकार आरब्ध क्षय भोगादेव भोगे नितरे क्षपित अत संपद्यते इति न्यायात न ज्ञानादि, ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं। ज्ञानम अनारब्ध कर्मवत आरब्धम अपि कर्मत्वा विशेषात कुतो न निवर्तयेत, प्रारब्ध कर्म का निवर्तक होना चाहिए। इति आशंक्य तस्य तस्य वृत्तफलत्वान्नो ज्ञान स्यात् निवृत्ति कृते अतितत्वाच तद्धान्यै नालमात्मा बबोधनम्। तस्य वृत्तफलत्वात् प्रारब्ध कर्म फलत्वात् ज्ञान त्वात् नो ज्ञान स्या निवृत्तिकृत, प्रारब्ध कर्म फल होने से ज्ञान निवृत्तिकृत न, टिप्पणी में क्या कहता ज्ञान विशेष कुतो न निवर्तते, तस्य वृत्तफलत्वात् कर्म प्रारब्ध कर्म न ज्ञान निवृत्तिकृत न अतितत्वाच तद्धाने आत्माबोधन नालम, अतितत्वाच तद्धाने नालम आत्माबोधनम आत्मज्ञानम अलम न तद्धाने अतितत्वाच, जो पहले हो गया उसका हानि तो नहीं करेगा भोग हुआ। अतितत्वाच क्या दिया है, न ज्ञानाद आरब्धम अपि कर्म क्षीयते तस्य फलदानार्थ प्रभुतया, अब अतीत पहले प्रभुत्व हो गया, अतीत हो गया प्रभुत्व हो गया, प्रवृत्ति का कारण निवृत्त नहीं कर बहाना जैसे छोड़ दिया, इसी बार प्रारब्ध कर्म आरंभ कर लिया बेग अतीत हो गया उसका हानि नहीं कर सकते। फलदानार्थम प्रवृत्तया ज्ञान से तद अविरोधि उनसे अविद्यालय उसका अवस्थिति यथा हो तिष्ठति संस्कार वशात चक्र भ्रमणवत धृत शरीर इति, संस्कार वशात चक्र भ्रमणवत धृत शरीर तिष्ठति, अन्यथा जीवनवती शास्त्र विरुद्ध होता है विरोधात्। फल रूपेण आरब्ध कर्मणो, फल रूप से आरब्ध कर्म फल हो गया जातत्व अतीत हो गया, फल रूपेण आरब्ध कर्मणो जातत्वाद पृथ्वतस्य रूपाभावाच, प्रारब्ध कर्म का रूप अलग नहीं रहा और फल रूप से आरंभ हो गया, आरंभ हो गया तो अतीत हो गया आरंभ हो गया और उसको कुछ नहीं, जैसे बाण छोड़ दिया गति रूप से आरंभ हो गया अतीत हो गया छोड़ दिया नाश नहीं कर सकते। ये अतीत कहा पृथ्वतस्य प्रारब्ध कर्म का रूप अभाव था न तद्वंसिनी अतीतत्वाच, प्रारब्ध कर्म अतीत हो गया वो क्या हो गया प्रारब्ध कर्म फल रूप से परिणत हो गया फल हो गया, इसे प्रारब्ध कर्म अभी नहीं है किसको नाश करेगा, प्रारब्ध कर्म फल देने के प्रारंभ कर लिया तो फल रूप से गति उसकी हो गई, प्रारब्ध कर्म से वेग शुरू हो गया वो गति रूप से परिणत हो गया है प्रारब्ध कर्म। हाँ आज जितने आगे से भोगना ही पड़ेगा, हाँ कहीं कहीं रहता है अधिकारी पुरुष में कहीं रहता है तो होता है, होता है ज्ञान होने के बाद सर्वत्र नहीं। सफर आरंभ होने पर भी ईश्वर सर्व जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है उनके लिए कुछ तो रखना पड़ेगा ना। तो परिवर्तन को आरंभ हो गया, कोई नहीं कर सकता, भोग होगा तो फिर कहीं कहा गया शास्त्र में कहा गया तो ईश्वर कुछ चाहे तो कुछ कर सकते हैं। वो काल पुरुष इसमें पाठ में आया था ना, देवादि विघ्न नहीं करें, ईश्वर विघ्न नहीं करें, देवता ईश्वर आदि कर्म से आरब्ध हो, वो कर्म के लिए अनुगुण है, विपरीत नहीं तो विघ्न क्या करेंगे। हाँ निमित्त तो बनेंगे। हाँ ये भी तो उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, कहीं कुछ नहीं होता है सब उसे ग्रह ग्रह पीड़ा, ग्रह पीड़ा भी है और ग्रह शांति भी है। शास्त्र में ग्रह पीड़ा दोष ज्योतिष बताएंगे, उसकी निवृत्ति के लिए ग्रह शांति के उपाय भी बताते हैं। तो उपाय कर्म औषध वैद्य ये सब प्रारब्ध कर्म कराएगा, कराने पर उसके अंतर्गत तो हो गया ईश्वर के अनुग्रह साधन अनुग्रह, वो कर्म उसको कराएगा। तो इसलिए वो भी प्रमाण है और साधन भी प्रमाण है, अनुग्रह विग्रह भी प्रमाण है। प्रारब्ध कर्म कराएगा, साधन भजन कराएगा, ईश्वर अनुग्रह कराएगा, और प्रारब्ध कर्म वैद्य को बुलाएगा, औषध से रोग ठीक कराएगा, ग्रह पीड़ा भी कराएगा, ग्रह पीड़ा शांति करने पर निवृत्ति भी कराएगा। ये सब प्रारब्धिक अधीन अभी अधीन है। इसे कहीं कहीं औषध सेवन करने पर भी निवृत्ति नहीं होती, कहीं कहीं कहीं निवृत्ति हो जाती है, कहीं कि बिना औषधि ठीक हो जाता है। ये सब कर्म के अधीन है, तो भी इसका भी प्रयत्न दिखता है करने पर हुआ तो इसको भी रखते हैं, परमात्मा कराते हैं, अधीन होने पर भी उसको दिखता है इसे करने से हुआ, तभी लोग पुरुषार्थ करेंगे साधना करेंगे। हाँ न ज्ञानाद आरब्धम अपि कर्म क्षेत्र तस्य फलदान प्रभुत्व हो गया, इस टीका हो गया। फल रूपेण आरब्ध कर्मणो जातत्वात्, फल रूप से ज्ञान प्रारब्ध कर्म जन्म हो गया, उत्पन्न हो गया, फल रूप हो गया उसका। पृथक तस्य रूपाभाव इसे पृथक प्रारब्ध कर्म नहीं था तद्वंशी न अतितत्वाच, अतितत्वाच उसके नाश अतितत्वाच तद्ध्यानी नालम, आत्मज्ञान फिर क्या हानि करेगा, वो तो फल देने के लग गया, धनु से बाण छोड़ दिया, फल देने के लग गया और कुछ निवृत्त नहीं कर सकता है। मतलब अपने रूप से रहेगा तो नाश करेगा, अपना रूप नहीं रहकर फल देना रूप हो गया। ज्ञानम अनारब्ध कर्म बत नहीं हो गया, आरब्ध कर्मनो ज्ञाना निवर्तित, ज्ञानम कर्म निवर्तकम कथम प्रसिद्धम, यदि ज्ञान अनिवर्त्य आरब्ध कर्म है तो ज्ञान कर्म का निवर्तक कैसे हुआ कथम प्रसिद्ध, इतिहास के तद विषय में आओ, विषय तो अन्य ज्ञान प्रारब्ध को छोड़ करके। यत्तु स्वात्मा स्वयं कर्म ह्यनारब्ध फलम भवेत् उत्पित्सोनागतं कृत्स्नं ज्ञान हन्ति तदेव नः। स्वात्मा स्वयं कर्म, स्वात्मा आश्रय अपने स्थित कर्म अनार्ध फलम, आरब्ध फलम से प्रार्ध तद्भिन्न कर्म, उत्पित्सु होना चाहते अनागतम उत्पन्न होना होता है और अनागत है, कृष्णम ज्ञानम हंति अस्मक न असमते। स्वात्मा स्वयं तत्व ज्ञान आश्रय आश्रितम, स्वात्मा से कहते तत्वज्ञान का जो आश्रय जीव उसमें आश्रित जो कर्म, उसका जो कर्म वो अंतकरण प्रमाता, उसमें तत्वज्ञान का आश्रय प्रमाता होता है, उसमें आश्रित जो कर्म प्रमात्मा आश्रित कर्म अंतकरण स्थित है। प्रमातृगतम ज्ञानम कर्मापि तनिष्ठम तस्य परिणामत्वेन, प्रमातृगत है ज्ञान, कर्म भी प्रमातृनिष्ठ है, तस्य परिणामित्वेन प्रमाता है परिणामी, अंतकरण विष्ट चेतन परिणामी, परिणामित्व तद आश्रय तो संभवात, कर्म का आश्रय भी हो जाएगा, ज्ञान का आश्रय कर्म का आश्रय। आरब्धम अपि कर्म तादृक विश्रांति, आरब्ध भी तादृक है, अनारब्ध फलम कर्म अनार्धम भवेत। कर्म अनार्धम ज्ञान प्रमात्याश्रित है और ज्ञान कर्म भी परमात्याश्रित है। तस्य अफलस्य निवृत्ति प्रायत्वं निरस्यति। तस्य अफलस्य निवृत्त प्रायत्वं, जो फल देना शुरू नहीं किया निवृत्त प्राय कौन है? उत्पित्सु नहीं संचित है, क्रियमाण कर्म फलात्मना जन्माभिमुखम। जन्माभिमुख होने वाला मतलब अभी जन्म नहीं हुआ, उत्पन्न होना है तो संचित कर्म आ जाएगा। तस्य ज्ञान काले पश्चात संभावना माह, ज्ञान काले में भी है पश्चात भी संभावना, अनागतम अनागत आगे होगा। तत्सर्वम तो क्रियमाण कर्म और अनागत जितने ज्ञान निरस्यम इति आगम प्रसिद्धि तद विषय, आगम प्रसिद्धि तद विषय अतः इसे में दो कर दिया, उत्सु अनागतम है क्रियमाण का अन्य लोग को जो है तो संश्लेष से अश्लेष होता है, अश्लेष विनाश होती है, अश्लेष अश्लेष का तो वही है इसके साथ संबंध नहीं होता, इसको भी नाश शब्द से कह देंगे। संचित भी संचित कर्म भी है नहीं ठीक है। मैं संचित को लेने के लिए किसमें धन संपत्ति लेने की और कर्म पे प्रारब्ध कर्म संचित कर्म क्यों लेंगे? हाँ संचित को लेने के साधु कृत्या कह कर से पुण्यकर्म इसे कह दिया, किंतु पुण्यकर्म कहेंगे तो संचित कर्म के प्रसंग तो नहीं होना चाहिए। अच्छा अभी ज्ञान निरस्य अभी इति आगम प्रसिद्धि तद विषय, तद विषय हो गया अनागत संचित कर्म के लिए है ज्ञान निरस्य है। हाँ आरब्ध भी कर्म तादृश विषय से अनारब्ध तस्य अफलस्य निवृत्ति प्रायत्वं हो गया। सिद्धांतेन उत्तम अनुदय पूर्ववादी अनिष्ट प्रसंगं प्रतिजानते, पूर्ववादी अनिष्ट प्रसंग प्रति सिद्धांत ने उत्तम सिद्धांत ने जो कहा और अनुवाद करे पूर्व पक्ष कहता है। अनारब्ध फलम कर्म नत्वारब्ध फलम यदि निरुनध्यात्म विज्ञानम तदानिष्टं प्रसज्यते। यदि आत्मविज्ञानम अनार्ध फलम कर्म निर्वृत्ति न तो आरब्ध फलम तदा अनिष्टम प्रसज्यते। यदि आत्मज्ञान अनार्ध फल को संचित को नाश करेगा, प्रारब्ध को नाश नहीं करेगा तो अनिष्ट की प्रसक्ति है, पूर्व विषय कहता है। किन तदा अनिष्टम, तदा अनिष्ट क्या है पूर्व विषय उत्तर कह देता है। प्रारब्धात्म फलम नो चेत कर्म ज्ञान निवर्तयेत, अनारब्ध फलम हन्ति तत्रापि स्यान्न निश्चितिः। ज्ञानम चेत प्रारब्ध कर प्रारब्धात्म फलम नो निवर्तयेत, अनार्थ फलम हंती तत्र निश्चित न सात, निश्चय कैसे होगा? प्रारब्ध को नष्ट नहीं करता है, संचित को नाश करेगा, कैसे निश्चय होगा? विमत न ज्ञान निरस्यम कर्मत्वाद आरब्ध कर्मवत इत अनुमान से इतरदेपि न तनिरस्यम संचित भी ज्ञान निरस्य नहीं होगा, इत आगम विरुद्ध तेसात आगम का संचयन चाष्ट्य कर्माणी, किंतु अनुमान से सिद्ध होता उसके विषय नहीं होगा। कर्मत्वेपि अनारब्धस्य तन्निरस्यत्वं किं न स्यात्, कर्मत्वात् आप हेतु करके कहते हो निरस नहीं होगा, अनारब्ध क्यों निरस नहीं होगा? सिद्धांत की शंका से उत्तर है, इतरस्यापि तदापत्ति, अन्यथा इतरत्रापि न तन्निरस्यत्वं अप्राप्ते, इतरस्यापि तदापत्ति, इतरस्यापि कर्मत्वेव अनारब्धस्य तन्निरस्यत्वं क्यों तनिजस्य किन सियादी इतर से भी तदापति, इतर से भी प्रारब्धापति, अन्यथा इतरत्र भी तनिजस्यतम, इतर से भी तदापत्ति, अन्यथा इतर इतरत्र भी न इतर प्रारब्ध में निरस्य तो नहीं होगा, प्रारब्ध निरस्य होगा तो इतर से भी संचित से भी तदाप निरस्यतापति, हाँ इतर से भी संचित से भी तनिजस्यतापति, संचित में निरस्य नहीं होगा, अन्यथा इतर प्रारब्ध से अभी न तो निरस्य, तो प्रारब्ध निरस्य है तो संचित में निरस्य तो आपत्ति, और वहाँ निरस्य नहीं होगा तो प्रारब्ध में भी न अनिरस्य तो आपत्ति, दोनों प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा तो संचित नष्ट नहीं होगा, संचित नष्ट होता तो प्रारब्ध नष्ट होना चाहिए, नचेत अच्छा नचे नया श्लोक नचेत आरब्ध कार्येषु ज्ञान स्वातंत्र्यम् इष्यते, अनारब्धेषु नितरां पुंसोऽपि स्याद् यथेष्टतः, आरब्धकार्येषु ज्ञान स्वातंत्र्यम् न चेद् इष्यते, आरब्ध कार्य में ज्ञान स्वतंत्र नहीं होगा, नाश नहीं करेगा, तो नितराम अनारब्धेशु प्रारब्ध कार्य कर्म को भी नाश नहीं करेगा, तो अनारब्ध संचित तो बहुत कहाँ है, वहाँ भी नाश नहीं कर सकता है, तो क्या होगा फिर? पुंसो भी यथेष्टता से आता, फिर पुरुष यथेष्ट करेगा, क्या करेगा? ज्ञान के लिए प्रयत्न क्यों करेगा? प्रारब्ध नष्ट नहीं होता तो ईश्वर नष्ट नहीं होगा, नितरामी तो अतिशयोक्ति, प्रारब्ध को नाश नहीं कर पाते तो संचित तो बहुत कर्म है, अनाधिकार से उसको क्या नाश करेगा? किंच तत्पक्षे विदुषो यथेष्ट चेष्टा स्याद, ऐसा मानोगे तो तस्य वर्तमान देह पाते देहांतर आरंभ अनभ्युपगमात, अच्छा ज्ञान होने के बाद आपको तो देहांतर आरंभ नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा, अपराध कर्म का नाश नहीं करेगा, फिर विद्वान जो भी चाहे कुछ करे आगे तो देह नहीं बनेगा, अनारब्धस्य ज्ञानाद आरब्धस्य देहांतर आरंभ अनुभवात, अनारब्धस्य ज्ञानाद आरब्धस्य अनारब्धस्य ज्ञानाद आरब्धस्य भोगात ध्वस्ते, अनारब्धस्य ज्ञानाद ध्वस्ते और आरब्धस्य भोगात ध्वस्ते, ये तो अनिष्टांतरम प्रिया, दूसरा अनिष्ट क्या पति तुम्हारे मत में? यथेष्ट चेष्टा विदुष यथेष्ट चेष्टा है, हाँ कारण तो दूसरा हुआ आरब्ध का भोग, ये अनिष्टापत्ति नहीं, ये नहीं, ये यथेष्ट चेष्टा विद्वान में यथेष्ट चेष्टापति, यथेष्ट जो कुछ भी करेगा अभी, क्योंकि आगे जो कुछ करने पड़े उसके पाप नहीं है, जन्म नहीं होगा, अब प्रारब्ध कर्म भोग से समाप्त करना, तो विदुष यथेष्ट चेष्टा ये है, पुंसोपि यथेष्टता स्यात् यही अनिष्ट है, आरब्ध कर्मणोपि ज्ञान निरस्यत्वं वा इष्टं इतरस्य तद्राहित्यं वा, यदि विकल्प आद्यं सिद्धांति प्रत्याह, सिद्धांति पूछता है आरब्ध कर्मणोपि ज्ञान निरस्यत्वं वा इष्टं, तो संचित कर्म ज्ञान निरस्य तो प्रारब्ध भी नष्ट होना चाहिए, एक पद्या पहला, अथवा प्रारब्ध नष्ट नहीं होता तो संचित भी नष्ट नहीं हो, ये आद्यम सिद्धांत प्रत्याख्यान करता है नच पैंतीस नचतेषु निरुद्धेषु किंचिन स्यात् प्रयोजनम् प्रांगमृतेर्मुक्त असंसिद्धेर् रविजत्वाच संस्कृतेः आरब्ध कर्मणोपि ज्ञान निश्चितम वैष्टम क्या पाठ है। हाँ प्रारब्ध कर्म भी ज्ञान निरस्य पहला पक्ष है ना आद्यम प्रारब्ध कर्म भी ज्ञान से निरस हो जाए न चेषु निरुद्धेषु कश्चि न सैत् प्रयोजनम प्रारब्ध कर्म समाप्त होने से कोई प्रयोजन नहीं प्रांग मृतेर मुक्ति असंसिद्धेर मरने के पहले तो मुक्ति नहीं है तो प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएगा तो कोई प्रयोजन नहीं है मुक्ति नहीं होगी। और संस्कृत है अभिजत्वाच संसार का कोई बीच नहीं रहा कर्म नष्ट हो गया तो आपत्ति नहीं हम मुक्ति मरण के पहले नहीं होना है तो निरुद्धेषु किंचित प्रयोजन आते प्रारब्ध कर्म निरुद्ध होगा तो क्या प्रयोजन नहीं है ये सिद्धांत कहेगा। आरब्ध कर्मसु ज्ञान दग्धेषु न अस्माकं किंचित फलम प्रारब्ध कर्म ज्ञान दग्ध हो जाए तो हमको क्या प्रयोजन नहीं इति अयुक्तम पूर्व पिछली शंका है कोई प्रयोजन कैसे नहीं कैवल्य लब्धे कैवल्य मुख्य हो जाएगा प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तो सिद्धांत ने कहा उसके नाश होने से कोई प्रयोजन नहीं है। पूर्व जी कहता है प्रयोजन कैसे नहीं प्रारब्ध समाप्त हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी फलम से आदित्य आशंक कहते मृत्यु तो मरने के पहले नहीं होगा प्राग मृत्यु मृत्यु संस्थित नहीं ज्ञानोदय सद्य शरीरम पतती ज्ञान होने पर इतना जीवन मुक्ति शास्त्र अविद्या शास्त्राद विद्या संप्रदाय से जीवन मुक्ति शास्त्राद ज्ञानोदय सद्य शरीर पात इतने न क्योंकि जीवन मुक्ति प्रमाण है शास्त्र प्रमाण है और विद्या संप्रदाय से विद्या का संप्रदाय गुरु विद्या प्रदान करेगा तो शरीर पात नहीं होगा न चाह सती देह विदेह मुक्ति और देह जब तक है प्रार्थ क्रम समाप्त हो जाए तो क्या हो गया देह जीते रहेगा तो विदेह मुक्ति नहीं अतो न आरध दाहो ज्ञानाद न आरधता आरध दया नहीं रहा क्या रहा हाँ न चाह आरध दाह ज्ञानाद ज्ञानाद आरधता नहीं तो आरध दाह उनसे कोई प्रयोजन नहीं कहा न च सती देह विदेह मुक्ति अतो न आरधता हो तो आरध कर्म का नाश नहीं होगा ज्ञान से। तो पहला क्या है आरध कर्मोपि ज्ञान निरसत्वम वैष्टम प्रारब्ध कर्म ज्ञान न प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता है ज्ञान नष्ट रहेगा ठीक है तरी तस्य देहारंभकत्वाद अमुक्तिरेव प्रारब्ध कर्म रहेगा तो देहांतर आरंभ इति जानते नहीं त्या अभिजत्वाच आगे बीज नहीं प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तो आगे बीज नहीं है जो आगे जन्म नहीं होगा तस्य भोगा ध्वस्ते भोग से ध्वस्त हो गया देहांतर आरंभाख्य बंधा अहेतुत्वाद प्रारब्ध कर्म अन्य देह के आरंभ रूप बंधक है तो नहीं है मुक्ति हो जाएगी। नेतर द्वितीय पक्ष क्या है इतर से तदराहितम प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है तो संचित का भी नाश नहीं हो नेतर ज्ञान तदा से आगम सिद्ध होता छियंत चाष्य कर्माणी नाश होता है न चाह विदुष यथेष्ट चेष्टा तत्प्रापक कर्मारब्ध दे मुक्तिफल ज्ञानानुत्पत्ति एक विदुष यथेष्ट चेष्टा स्याद इति न क्यों तत्प्रापक कर्म यदि यथेष्ट चेष्टा करने वाले कर्म उसका है यथेष्ट चेष्टा का प्रापक कर्मारब्ध दे मुक्तिफल ज्ञान अनुत्पत्ति मुक्तिफल ज्ञान नहीं होगा जिस में ऐसे कर्म है जो यथेष्ट चेष्टा करेगा यथेष्ट चेष्टा करने के लिए भी कर्म को जो कारण है संस्कार करेगा तो पाप अलग हो तत्प्रापक कर्म आरब्ध दे यथेष्ट चेष्टा का प्रापक कर्म से आरब्ध देह में मुक्तिफल ज्ञान अनुत्पत्ति न च नियामक भाव इतना यथेच चेष्टा उपनायक अधर्म आरब्धे देह तथा विद चेष्टा संस्कार विशिष्ट से यथेच चेष्टा का प्रापक अधर्म उससे आरब्ध देह में ही उसका ऐसे संस्कार रहेगा। तथा विद चेष्टा संस्कार विशिष्ट से अशुद्ध बुद्धि ऐसे संस्कार होने से अशुद्ध बुद्धि होने पर तद विरुद्ध ज्ञान हेतु समाधि प्रवृत्ति अनुपत्या ऐसे अशुद्ध बुद्धि है यथेच चेष्टा संस्कार विशिष्ट बुद्धि विरुद्ध ज्ञान हेतु समदमादि प्रवृत्ति नहीं बन से तद उत्पत्ति अयुग से नियामकत्वाद इन्हें ज्ञान नहीं होगा। श्रुति स्मृति उपदर्शित विद्वलक्षण यथेष्ट चेष्टा प्रतिस्पर्धित्वाद श्रुति स्मृति दर्शित जो लक्षण है ज्ञानी का लक्षण तीर्थ प्रज्ञ से का भाषा इत्यादि यथेष्ट चेष्टा प्रतिस्पर्धी इसका विरोधी है। ज्ञानाद ऊर्ध्वं तत्प्रापकस्य दुर्वचत्वात् ज्ञान के बाद यथेष्ट चेष्टा प्रापक नहीं कर सकते तथा तद हेतु आरब्ध कर्म कल्पने यथेष्ट चेष्टा के हेतु प्रारब्ध कल्पना करेंगे तदवत ज्ञानित्वस्य असमतत्वाद् यथेष्ट चेष्टा करने वाले ज्ञानित्व असमत है नहीं तस्य विहितमपि त्यजतो निषिद्ध चेष्टा इति चकरात् विहित कर्म भी छोड़ देता है निषिद्ध कर्म कैसे करेगा। ओम।